в боротьбі за волю України була битва під Конотопом у 1659 році, то у 1991-му системній українській елітності виповнилося 332 роки. За цей час Україна вдруге стала незалежною державою. Ідеологія визвольного духу, утвердження елітарного мислення постійно перебували в народній масі. Історія еліти – це історія бунтів, повстань, революцій, воєн. Це постійне творче горіння кращих представників нації. Це сотні й тисячі патріотичних творів. Це безперервний організаційний процес щодо об'єднання й унезалежнення українства від поневолювачів. Українська еліта – це категорія високої людської моральності. Еліта всіх рівнів протягом всього нашого існування формувала, являла світові моральний образ українства, його найцінніший скарб. Українська еліта перебирала на себе відповідальність за долю України. Ті, які фізично падали під вогнем завойовників, духовно утверджували віковічні устої українства. Вони пройшли крізь пекло, зберігши свою честь і честь українства. Вони боронилися доступними засобами, нерідко самогубством. Часто густо були беззахисні і не надавали безпеці відповідного значення, внаслідок чого гинули найцінніші вожді – Петлюра, Коновалець, Бандера. Вища еліта не берегла сама себе. Цей недолік треба усунути. Комунороси боялися українства. І те, що вони вигадували різні міфічні українські центри спротиву, СВУ тощо, свідчить про їхній страх перед Україною. Україна боролася навіть одним своїм іменем. Багато, дуже багато знищено нашої еліти. Невідомо й сьогодні, в яких могилах, ярах чи канавах, в яких водах зникли кращі сини й дочки України. Україно, скажи сама собі, чи не занадто багато жертв покладено в боротьбі? Мені думається, що при більшій організованості нашої еліти і людності можна було обійтися значно меншими жертвами. Загибаючи, еліта залишила величезний дух спротиву, дух мобілізації українства для відплати за потоптану честь. Всі подвиги еліти є величезним політичним і моральним капіталом України, який вона буде вічно використовувати на свою користь. Українська еліта залишила нам у спадок непереборне прагнення зробити народ розумнішим, патріотичнішим, чистішим перед самим собою. Було б дуже сумно, а то й взагалі трагічно, якби всі ті втрати, яких зазнала Україна внаслідок імперських окупацій, українці забули. Українська еліта – то глибинно-народна і класична культура української нації. Культура є однією з форм прояву української національної ідеї. Якщо вулиці сіл, міст чисті, якщо подвір'я, хати, квартири охайні.